ยังไงไปตรวจร่างกายมาเดี๋ยวเราสบายใจนะไม่ตรวจใจบ้างตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่ร่างกายตัวที่เป็นปัญหาคือใจพอมันไม่ปกติขึ้นมาใจก็ไม่ปกติขึ้นมาต้องตรวจใจให้มันเป็นปกติไม่ว่าร่างกายจะเป็นปกติมันไม่เป็นปกติใจมันต้องเป็นปกติถึงจะถูกนะถ้าใจไม่เป็นปกติก็แสดงว่าผิดนะถ้ามันเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่จะต้องไม่เป็นปกติเข้าใจป่ะแต่เป็นเรื่องของใจที่ต้องเป็นปกติถ้าไปไม่ปกติเนี่ยถึงว่าเป็นไม่ปกติใจต้องปกติส่วนร่างกายมันต้องไม่ปกติอย่าไปจำผิดจำถูกกันพวกเราไปจำผิดกันไปจำผิดไปเอาที่ร่างกายมันต้องไม่ปกติต้องปกติใจต้องไม่ปกติถึงจะถูกร่างกายมันต้องไม่ปกติมันเข้าใจไหมใจต้องเป็นปกติเสมอไม่ว่าร่างกายจะเป็นปกติหรือไม่เพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องไม่เป็นปกติเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวไขมันก็ต้องขึ้นเดี๋ยวน้ำตาลก็ต้องขึ้นความดันก็ต้องขึ้นเวลานี่ไปตรวจเลือดเนี่ยมีบางตัวมันเริ่มสูงแล้วเข้าขีดแดงแล้วบางตัวแต่ยังไม่ถึงกับขีดอันตรายเพียงแต่ว่าเขาให้สัญญาณว่ามันตัวสูงแล้วสูงสุดในกรอบที่เขาอนุญาตบางตัวไม่อยากบอกได้เป็นปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าร่างกายเป็นปกติใจก็ไม่เป็นปกติเพราะกลัวต่อไปมันจะต้องไม่เป็นปกติมันก็กลัวละมันก็ไม่ปกติละแล้วมันจะไปปกติตอนไหนมันไม่มีเวลาปกติใจเราเพราะตัวที่ทําให้มันไม่ปกติมันไม่ถูกกําจัดใช่มั้ยเรามากําจัดตัวที่มาก่อความไม่เป็นปกติของจิตของใจก็คือตัวความอยากนี่ตัวความหลงนี่ถ้ากําจัดตัวความหลงความอยากได้ใจก็จะเป็นปกติหลงว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเพราะว่าเป็นตัวเราของเราก็ต้องอยากให้มันเป็นปกติความจริงใจนี่แหละเป็นตัวเราของเราต้องอยากให้ใจของเราเป็นปกติถึงจะถูกการที่อยากให้ใจปกติก็ต้องปฏิบัติธรรมอย่างวันพระมาอยู่วัดมาสร้างธรรมะที่จะมากำจัดตัวที่ทำให้ใจของเราไม่เป็นปกติตัวที่ทำให้ใจของเราไม่เป็นปกติก็คือตัวความหลงไปหลงไปคิดว่าตัวร่างกายเป็นตัวเราของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นของเราพอเกิดความหลงว่าเป็นของเราก็เกิดความอยากให้ของที่เป็นของเรานี้อยู่กับเราไปนานๆอยากจะให้ดีไปนานๆไม่ให้เขาเป็นอะไรอยากให้คุณแม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้คุณแม่หายแล้วมีคุณแม่คุณพ่อคนไหนที่หายบ้างหายก็หายแบบไม่กลับเลยหายวับไปเลยหายกลายเป็นขี้เถ้าที่ฐานกลายเป็นเศษกระดูกไปเลยเดี๋ยวถึงเวลาท่านจะหายมันหายแบบนั้นเลยร่างกายของเราก็เหมือนกันต่อไปมันก็หาย ขอให้กินยาวิเศษขนาดไหนเดี๋ยวมันก็หายแต่มันไม่ได้หายแบบที่เราต้องการให้มันหายแต่มันต้องหายเข้าใจไหมก็เราต้องการให้มันหายไม่ใช่แล้วมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อยากจะให้มันหายพอมันหายก็กลับไปเสียใจซะอีกเวลาพ่อแม่ไม่สบายก็อยากให้หายใช่ไหมพอหายแล้วกลับมาเสียใจเนี่ยเวลาตายไปสบายแล้วไม่ต้องกินยาแล้วไม่ต้องไปหาหมอแล้วไม่ต้องไปตรวจเลือดแล้วสบายจะตายไปใจเราไม่สบายเพราะความหลงไปหลงคิดว่าเขาเป็นเราเป็นของเราก็เลยเกิดความอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเขาไม่อยู่เราก็ทุกข์ขึ้นมาไม่เป็นใจก็เป็นไม่ปกติขึ้นมาถ้าเรามาแก้ความหลงด้วยการเอาความจริงมาสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของพ่อของแม่ไม่ใช่ของพี่ของน้องไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายของใครเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเป็นผู้มาอาศัยร่างกายอยู่ชั่วคราวอาศัยร่างกายใช้ทำอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องเสียไปก็ต้องหาร่างกายใหม่ก็ไม่เบื่อหามาใหม่กี่ร่างมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้ารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายไม่ใช่ของเราเอามาแล้วมันทุกข์เนี่ยเอามาดีกว่าต่อไปเราก็หยุดหาร่างกายตอนที่เราต้องมีร่างกายเพราะอะไรเพราะเรายังอยากใช้ร่างกายเหมือนกับเรามีคนใช้เพราะเรายังอยากใช้คนใช้อยู่เราไม่อยากใช้ตัวเราเองเราขี้เกียจทำงานก็เลยจ้างคนใช้มาทำงานให้เรามากวาดบ้านถูบ้านมาทำกับข้าวมาซักผ้ามาทำอะไรให้กับเราเพราะเราขี้เกียจไม่ชอบพึ่งตัวเองพอเวลาคนใช้เขาลาออกไปหรือเขาไม่สบายเราก็เดือดร้อนเพราะเราทำอะไรเองไม่เป็นซักบ้านซักผ้าไม่เป็นกวาดบ้านไม่เป็นทำกับข้าวไม่เป็นก็ต้องไปหาคนใช้ใหม่พอคนใช้เก่าลาออกไปก็ต้องหาคนใช้ใหม่ใจเราก็เหมือนกับเราเนี่ยร่างกายก็เหมือนคนใช้ของใจเราชอบใช้ร่างกายเหลือเกินชอบใช้ตาของมันชอบใช้หูของมันชอบใช้ลิ้นของมันชอบใช้จมูกของมันชอบใช้ร่างกายพาเราไปทำนู่นทำนี่ดูนั่นดูนี่ฟังนู่นฟังนี่กินนั่นกินนี่ดื่มนั่นดื่มนี่พอเวลาร่างกายมันขอลาป่วยเราก็เดือดร้อนไม่มีใครจะมาหาสิ่งที่เราต้องการให้กับเราได้แล้วพอร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ไปหาคนใช้คนใหม่ก็ไปเกิดใหม่พระพุทธเจ้าวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่านี่แหละเพราะความอยากของเราอยากใช้คนอื่นไม่อยากใช้ตัวเองขี้เกียจท่านถึงบอกอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ใช้ตัวเราเองอย่าไปใช้คนอื่นอย่าไปใช้ร่างกายให้ใช้ตัวเราให้ใช้ใจนี่แหละให้ใจมันทำใจให้สงบใจสงบแล้วใจไม่ต้องใช้ใครเวลาใจสงบนี่ใจมีความสุขมากกว่าการได้ใช้ร่างกายพาไปดูไปฟังไปกินไปดื่มแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเพราะเวลาใจมีความสงบแล้วความอยากไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากเที่ยวอยากเล่นอยากดื่มอยากรับประทานไม่มีอยากอยู่เฉยๆอยากไม่มีร่างกายเพราะเบื่อต้องคอยเลี้ยงดูมันร่างกายนี้พอเราไม่ใช้มันแล้วเราก็ยังต้องเลี้ยงมันต่อไป ต้องอาบน้ำให้มันต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าต้องหาข้าวมาให้มันกินหาน้ำมาให้มันดื่มต้องออกกำลังกายต้องสูดลมหายใจเข้าออกพอไม่มีร่างกายนี้แล้วก็สบายไปฆ่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายผิดกรรมเป็นฆ่าตัวตายก็ผิดเป็นบาปพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านยังไม่ฆ่าตัวตายเลยนั่งที่ท่านก็ไม่ได้อาศัยมันแล้วไม่อยากจะใช้มันแล้วแต่การที่อยากจะฆ่ามันก็เป็นกิเลสตัวเป็นความอยากฆ่าก็เลยต้องอยู่กับมันไปอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหมดสภาพตัวเองไปฆ่ามันก็ไม่ได้ฆ่ามันก็เป็นบาปเป็นกรรมทางเดียวถ้าไม่อยากจะเลี้ยงดูถ้าเบื่อมันก็ไม่ให้มันไม่กินข้าวไม่กินน้ำปล่อยให้มันเหี่ยวให้มันแห้งไปเองอาจารย์บางองค์นี่ท่านผอมกระหล่อมท่านขี้เกียจกินนี่คือเรื่องของร่างกายเราต้องมาเปลี่ยนทัศนคติมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นคนรับใช้เราแต่เราไม่ควรอาศัยมันเพราะว่ามันไม่แน่นอนบางทีมันก็อาศัยไม่ได้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็อาศัยมันไม่ได้เวลามันพิกลพิการนี่ยิ่งลำบากเนี่ยคนสมัยนี้พอไปเจอร่างกายที่มันพิกลพิการหรือแก่แล้วก็มีโรคภัยติดตัวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เลยคิดฆ่าตัวตายกันเดี๋ยวนี้ฝรั่งมั่งฆ่าทั้งหลายที่เก่งกาจที่รู้จักวิธีผลิตยาผลิตอะไรต่างๆไว้ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่แข็งแรงให้อยู่อายุยืนยาวนานแต่พอมันแก่มันไม่มีวิธีที่จะรักษาไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมียากี่ร้อยชนิดมันก็มีโรคขึ้นมาให้มันต้องมาแก้อยู่เรื่อยๆบางทีก็รักษาไม่ได้อยู่ก็ทุกข์ทรมานก็เลยคิดว่าตายดีกว่าอยู่แบบนี้ทุเรศเขาว่าเพราะต้องอาศัยคนอื่นทำให้คนอื่นเป็นภาระกับคนอื่นเขาใจที่เป็นอัตตาตัวตนสูงก็ไม่อยากจะรบกวนคนอื่นไม่อยากเป็นภาระให้กับจะฆ่าตัวตายห้ามหมอช่วยทำให้คนตายแต่ไม่ได้ห้ามให้หมอแนะนำวิธีฆ่าตัวตายนำได้วิธีไหนตายง่ายที่สุดตายเร็วที่สุดตายแน่นอนที่สุดคนมันแก่แล้วมันไม่มีแล้วสังคมของเขาไม่มีพี่น้องไงไม่มีลูกไม่มีหลานเป็นเหมือนนกกาเงี้ยพอลูกโตมันบินได้มันก็ไปแล้วมันก็ไปสร้างรังใหม่ไปมีครอบครัวใหม่พ่อแม่มันก็ไม่เหลียวแลถือว่ามีสวัสดิการทุกคนมีสวัสดิการมีเงินทางสังคมสงเคราะห์แต่มันไม่มีน้ำมันไม่มีกำลังใจมันอยู่แบบไม่มีความสุขถ้ามีคนรักคนชอบอยู่ช่วยกันดูแลกันมันก็ยังมีความสุขใจแต่นี่มันอยู่แบบเดียวดายบางทีสามีหรือภรรยาตายไปตัวเองอยู่คนเดียวไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแต่สังคมที่มีการเอื้ออาทรกันการอยู่ร่วมกันดูแลกันระหว่างครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมันจะเจ็บจะปวดยังไงมันก็ยังพอทนได้เพราะความทุกข์ใจนี่มันไม่มากยังมีความสุขใจมีความสุขใจที่มีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงมาคอยให้กำลังใจกันแต่สังคมของต่างประเทศเขาไม่มีสังคมแบบตัวใครตัวมันถ้ามาให้กำลังใจกันก็ถือว่าอ่อนแอต้องเข้มแข็งวิธี ดงความเข้มแข็งของเขาก็คือฆ่าตัวตายดังนั้นเราต้องมาพยายามแก้ปัญหานี้ให้ได้คือปัญหาร่างกายแต่ไม่ได้ห้ามไปให้ไปตรวจนะอยากจะไปตรวจเลือดไปหาหมอก็ไปเถอะจะให้มาสอนใจให้ปล่อยวางอย่าไปวิตกเกินเหตุเกินผลให้รู้ว่าตรวจยังไงก็ตายไม่ตรวจก็ตายแล้วมันจะได้สบายใจเวลาผลออกมาเป็นอย่างไรก็จะได้ไม่เดือดร้อนทำใจให้สงบวันพระก็ถือศีลแปดกันหยุดใช้ร่างกายหนึ่งวันให้ร่างกายมันมีวันพักผ่อนบ้างคนใช้ก็ยังมีวันหยุดเลยเราทำไมไม่ให้ร่างกายมันมีวันหยุดบ้างเนี่ยการถือศีลแปดนี่ก็เท่ากับการหยุดใช้ร่างกายหนึ่งวันแล้วศีลข้อสามก็ไม่ใช้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วนอนคนเดียวญาติกันนอนคนละห้องแล้วก็หยุดกินอาหารมากเกินไปกินเพื่อร่างกายก็พออย่าไปกินเพื่อตัณหาความอยากร่างกายกินมื้อเดียวก็พอถ้ากินหลายมื้อแสดงว่ากินเพื่อความอยากไม่ได้กินเพื่อร่างกายอย่างเดียวกินเพื่อร่างกายด้วยแล้วกินเพื่อความอยากด้วยแต่วันนี้เราจะไม่กินเพื่อความอยากไม่อยากไม่ใช้ร่างกายตอบสนองความอยากด้วยการกินแต่ให้ร่างกายกินเพราะร่างกายต้องมีอาหารก็กินเพียงมื้อเดียวหรือถ้าจะกินสองมื้อก็ไม่กินมื้อเย็นไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วคือการหยุดใช้ร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนให้เขาได้กินแล้วก็ให้เขาอยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานไม่ต้องใช้ตาดูหูฟังไม่ต้องตาดูมหรสพบันเทิงต่างๆฟังเสียงอะไรต่างๆไม่ต้องจับร่างกายมาแต่งเนื้อแต่งตัวทำเผ้าทำผมอะไรต่างๆไม่ต้องเอาเสื้อผุ้งเสื้อผ้าอะไรมาสวมมาใส่ให้มันลกลุงลังใส่พอปกปิดร่างกายได้ก็พอไม่ต้องออกโรงละครกันเนี่ยเวลาจะออกจากบ้านนี่เหมือนจะขึ้นเวทีละครกันผมพร้อมหรือยังหน้าพร้อมหรือยังเสื้อผ้าพร้อมหรือยังรองเท้าพร้อมหรือยังกระเป๋าพร้อมหรือยังถึงจะขึ้นเวทีได้นี่คือวิธีเลือกใช้ร่างกายเริ่มที่วันพระนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกให้เรามาลองหยุดให้มีวันหยุดของร่างกายหนึ่งวันไม่ใช้ร่างกายหาความสุขหนึ่งวันให้มาหาความสุขทางใจกันหนึ่งวันหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบที่ต้องหยุดการใช้ร่างกายก็เพราะว่าถ้าไม่หยุดมันก็ไม่มีเวลามาทำความสุขทางใจนั่นเองเช่นวันนี้คนไม่ถือศีลแปดก็เดี๋ยวก็ไปกินกันแล้วเนี่ยหลังเที่ยงหลังพอบ่ายหิวก็กินกันได้นะกินกันไปย่างถึงเวลานอนนั่นแหละอีกหลายครั้งด้วยกันก็เดี๋ยวต้องไปดูหนังไปเที่ยวกันเที่ยวเดี๋ยวก็เหนื่อยก็หิวก็กินกันอีกแล้วก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามานั่งฟังธรรมะวิธีปฏิบัติวิธีพึ่งตนเองวันนี้เรามีเวลาว่างเพราะเราหยุดกิจกรรมทางร่างกายหนึ่งวันเลยมีเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาวิธีพึ่งตนเองไม่พึ่งร่างกายวิธีพึ่งตนเองก็ต้องทำใจให้สงบวิธีจะทำใจให้สงบก็ต้องมีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปแบบเบรกแตกไม่มีเบรกถ้าอยากจะให้รถยนต์หยุดเราต้องติดเบรกกันถ้าไม่ติดเบรกมาถึงสี่แยกไฟแดงเดี๋ยวมันหยุดไม่ได้มันก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นถ้าไม่มีความไม่มีสติหยุดความคิดเดี๋ยวความคิดก็ไปคิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาให้ปวดหัวให้ทุกข์ให้วุ่นวายใจ หรือไปคิดในทางความอยากอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานถ้าเราควบคุมความคิดได้เวลาถือศีลแปดนี่จะไม่เดือดร้อนเพราะจะมันจะไม่ไปคิดเรื่องการกินอาหารเรื่องการออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเรื่องการไปอยู่กับแฟนไปนอนกับแฟนมันจะไม่คิดเพราะเราจะหยุดมันไม่ให้มันคิดมันต้องฝึกสร้างสติขึ้นมาหยุดความคิดต่างๆที่จะดึงให้เราไปอาศัยร่างกายไปใช้ร่างกายพอหยุดความคิดต่างๆได้ใจก็นิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขอ๋อไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็อยู่ได้ใครจะพบกับความสุขพบกับความสงบแล้วต่อไปก็จะเลิกการใช้ร่างกายได้นั่งเฉยๆหลับตาก็มีความสุขสงบลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็พุทโธพุทโธไปควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยใจก็จะสงบถ้าอยากจะสบายกว่านี้อยากสบายแบบไม่ต้องใช้พุทโธไม่ต้องใช้สติก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าความอยากหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกครั้งที่มันอยากจะใช้ร่างกายต้องฝืนมันอยากจะใช้มันอยากจะใช้ร่างกายไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวอยากใช้ร่างกายไปกินนอกเวลาก็ไม่ไปกินอยากใช้ร่างกายไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่ใช้มันเอามันมานั่งสมาธิให้มันอยู่เฉยๆเดินจงกรมนั่งสมาธิฝืนความอยากในกามทุกรูปแบบความอยากที่เราต้องฝืนมีสามตัวเท่านั้นแหละความอยากในกามกามตัณหาอยากดูอยากฟังอยากเสพกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะดูได้อย่างตอนนี้เรามีตาก็ดูแต่เราไม่ได้ดูด้วยความอยากใช่ไหมตอนนี้เรามีตาก็เห็นมีหูก็ฟังแต่ดูแบบนี้ฟังแบบนี้ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นความอยากแต่ถ้าอยากจะดูละครคืนนี้เป็นความอยากอยากจะไปเที่ยวข้างนอกไปสถานบันเทิงแบบนี้ถึงเรียกว่าเป็นกามตัณหาแต่ถ้าอยู่วัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นนกได้ยินเสียงนกเสียงกาไม่ได้เป็นความอยากเพราะไม่อยากดูใช่ไหมมันแต่มันมีดูก็ต้องดูมีตามันก็ต้องเห็นก็เห็นไปถ้าดูแบบนี้ได้ยินแบบนี้ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นความอยากแต่ถ้าต้องเป็นรูปอย่างนั้นต้องเป็นเสียงอย่างนี้ถึงจะเป็นความอยากเช่นอยากจะได้ยินเสียงแฟนขอโทรศัพท์คุยกันหน่อยแฟนก็ได้คนที่เรารักคิดถึงหลานก็ได้ลูกก็ได้แม่ก็ได้พ่อก็ได้ถ้าเกิดความอยากนี่ก็อยากฟังเสียงเขานี่ก็เป็นกามตัณหาขึ้นมาความอยากในกามความอยากมีอยากเป็นหรืออยากไปนั่นอยากมานี่เนี่ยก็อยากไปเราอยู่วัดแล้วก็ปักหลักอยู่มันปิดประตูตีไอตัวความอยากไปนู่นมานี่ให้มันตายให้ได้ถ้ามันไม่อยากไปไหนแล้วมันจะอยู่นี่ไปได้ตลอดมันจะไม่อยากจะไปไหนความอยากไปนู่นมานี่อยากให้เป็นนั่นเป็นอย่างนี้แล้วความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นไปตรวจเลือดนี่ก็ไม่อยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นโรคไปห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเป็นมันจะเป็นก็ต้องทำใจเท่านั้นถึงจะไม่ทุกข์ถ้าอยากไม่ให้มันเป็นพอมันเป็นมันก็จะทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคือความอยากสามตัวนี้ที่เราต้องมาหยุดมันให้ได้หยุดด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาหยุดมันได้ก็ไม่ต้องใช้สติพุทโธพุทโธหยุดความคิดเพราะความคิดมันจะไม่คิดไปในทางความอยากเพราะมันรู้ว่าคิดไปในทางความอยากแล้วมันเป็นทุกข์อยากจะใช้ร่างกายมันก็จะไม่คิดต่อไปมันจะไม่พึ่งร่างกายมันจะพึ่งธรรมะพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาพอไม่มีความอยากแล้วก็สบายไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไป ไขมันในเลือดจะสูงจะต่ำก็ไม่เป็นปัญหาเบาหวานจะสูงไม่สูงก็ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่ได้ใช้มันแล้วมันจะตายก็ไม่เป็นปัญหามันอยู่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไปก็เลี้ยงมันไปเหมือนเราสงสารคนใช้จ้างมันมาแล้วถ้าเราไล่มันออกมันก็ลำบากแต่เราไม่ใช้มันเราเพียงแต่เลี้ยงมันให้เงินเดือนมันกินมันอยู่ไปแต่เราไม่เอามาใช้งานแล้วไม่เอามาพาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินไปดื่มอะไรต่างๆตามความอยากให้มันกินตามความต้องการของมันกินวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วขนมนมเนยก็เอาหนเดียวไม่ต้องกินทั้งวี่ทั้งวันเครื่องดื่มก็เอาหนเดียวพร้อมกันเลยทีเดียวอยากจะกินอะไรก็ให้มันกินหนเดียวหลังจากนั้นก็ให้มันดื่มน้ำเปล่าไปก็พอถ้าไม่มีความอยากแล้วมันไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำเท่านั้นเองน้ำเปล่าไม่ต้องมีรสชาติรสชาติก็คือความอยากอยากในการกามรสนี่คือวิธีกำจัดความอยากอย่างถาวรต้องกำจัดด้วยปัญญาต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วพอเลิกได้แล้วสบายจะไม่มีความอยากความอยากมันจะตายไปถ้าเราไม่ทำตามมันเหมือนต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้แล้วถ้าเราไม่รดน้ำให้มันเดี๋ยวมันก็ตายเลยต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำไม่มีฝนตกสักปีสองปีมันก็ตายอันใดเราอย่าไปให้น้ำกับตัณหาความอยากของเราการให้น้ำกับตัณหาก็คือการทำตามความอยากอยากทำอะไรก็ทำแล้วมันก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแทนที่เหมือนคนอยากสูบบุหรี่สูบบุหรี่แล้วเดี๋ยวหมดมวนนี้แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ต้องสูบแต่ถ้าไม่สูบทุกครั้งที่เกิดความอยากจะสูบก็ไม่สูบเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็หายไปเพราะมันอยากแล้วมันไม่ได้สูบมันก็ไม่เลยไม่รู้ว่าจะอยากไปทำไมอยากจะเลิกอะไรนี่ง่ายมากเวลาเกิดความอยากเราอยากไปทำตามมันทั้งเองติดละครเหรออยากจะดูละครแล้วอยากไปดูมันปิดเครื่องไปพอไม่ดูสักพักมันก็ไม่สนใจกันละจะทำอะไรอยากไปทำมันสักพักเดี๋ยวมันก็ไม่ทำละอยากจะซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นอย่าไปทำมันเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่อยากจะซื้อถ้าซื้อของด้วยความจำเป็นนี้มันไม่เป็นปัญหาเพราะไม่ได้เป็นความอยากซื้อเพราะว่าต้องซื้อเช่นข้าวพอข้าวหมดก็ต้องซื้อกับข้าวหมดก็ต้องไปซื้อมาน้ำหมดก็ต้องไปซื้อมาซื้อของแบบนี้ไม่เป็นโทษนี่แหละคือวิธีพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งร่างกายถ้าเรามีสติใจเราก็จะสงบมีความสุขเป็นสมาธิถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้หมดแล้วก็อยู่อย่างสบายบรมังสุขขังบรมสุขใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำอย่างนี้ทำใจให้สงบแล้วก็ตัดตัณหาความอยากให้หมดไปใจก็จะสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอดอย่างที่มีนิทานเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งมาบวชในสมัยพุทธกาลบวชแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพอบรรลุแล้วท่านก็มีแต่พึมพำอยู่ในใจพึมพำเหมือนกับร้องภายในใจไม่ได้ข้างในใจอ่ะคล้ายๆว่าบ่นไปมันก็บ่นไปว่าสุขหนอสุขหนอไปไหนก็สุขหนอนั่งตรงไหนก็สุขหนอยืนตรงไหนก็สุขหนอถ้าในรูปอื่นเห็นท่านก็คิดว่าท่านไม่สำรวมท่านชอบพึมพำว่าสุขหนอสุขหน ก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาถามว่าทำไมท่านบ่นพึมพำอะไรหรือสุขหนอสุขหนอเขาก็อธิบายว่าสมัยที่ผมไม่ได้บวชเป็นมหาเศรษฐีผมไม่มีความสุขอย่างนี้เลยผมมีแต่เรื่องเครียดเรื่องทุกข์กับปัญหาเงินทองต่างๆตอนนี้ผมมาบวชแล้วผมทำใจให้สงบตัดความอยากได้แล้วมันสุขของมันจนมันอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอพระเจ้าบอกไม่เป็นไรถ้าพึมพำแบบนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เราบ่นกันแบบนี้นะอย่าไปบ่นเนาะทุกหนอทุกหนอทุกกับร่างกายทุกกับเงินทองทุกกับพ่อทุกกับแม่ทุกกับพี่ทุกกับน้องทุกกับสามีทุกกับภรรยาทุกไว้ทุกหมดเนี่ยมีอะไรก็ต้องทุกไปกับมันทั้งนั้นพอไม่มีแล้วมันจะไม่ทุกข์นี่อย่ามีแล้วมันจะสุขหนอสุขหนอไปเรื่อยวันนี้เล่านิทานจบก็สมควรแก่เวลาจะให้พรก่อนเผื่อใครอยากจะไปสุขหนอสุขหนอจะได้ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังในช่วงนี้ก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ไปช่วงกลางวันช่วงกลางคืนถ้ามันดังก็ปิดหน้าต่างเปิดแอร์ก็แล้วกันคือเวลาไปอยู่เมืองนอกจะได้ภาวนาไม่มีเสียงรบกวนได้ถ้ามีเหตุมีผลไม่เป็นไรใช้ได้แต่อย่าใช้เพราะความอยากติดแอร์แล้วก็นอนถ้าติดแอร์แล้วนั่งสมาธิไม่เป็นไรถือว่าเราไปอยู่ซีแอตเทิลก็แล้วกันเอาว่าที่เมืองนอกเขาก็ต้องมีแอร์มีที่ทำความร้อนกันเวลาหนาวก็ต้องมีเครื่องปรับอากาศกันถ้ามันหนาวก็ต้องทำให้มันอุ่นถ้ามันร้อนก็ต้องทำให้มันเย็นนั้นไม่น่าเป็นปัญหาถ้าใช้ด้วยเหตุด้วยผลถ้าไม่ได้ใช้ด้วยตัณหาความอยากสบายใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของเราก็ดีไม่ใช้ได้ก็ดี พยายามจะไม่ใช้ ด้วยค่ะถ้าเสียงมันรบกวนหนวกหูดังนี้ใช้ครับมันมีเหตุมีผลหรือถ้ามันร้อนมากหรือกระทั่งนั่งสมาธิไม่ได้ก็ใช้มันก็ไม่เสียหายแต่อย่าใช้เพราะมาอยากจะสบายกินเสร็จอยากจะนอนพักผ่อนมันร้อนถ้าใช้แบบนี้ไม่ควรใช้อย่าใช้ตามความอยากอย่างที่เพื่อให้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลเวลาใครอยากจะถามอะไรไหมเราพูดคนเดียวมานานแล้วทีนี้ใครคนอื่นได้พูดบ้างมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังก็ได้อยากจะถามอะไรก็ได้เราจะได้พักบ้างไอ้คุณสมชายมีอะไรจะถามไหมเพื่อนของคุณก็รู้สึกยังถูสายไปอยู่นะเห็นนอนท่าตอนต้นๆทำท่าจะล้มแต่ก็รู้สึกว่าสู้ต่อไปนะเรื่องเราจำผิดคนเนาะมีอยู่รายหนึ่งเขาก็กะจะมาบวชนายบวชได้ไม่ถึงเดือนไปเจออาหารเป็นพิษเข้า ถ่ายการอาเจียนไม่รู้กี่ครั้งที่ท่านก็เลยหวาดผวาทุกครั้งที่จะกินอาหารกลัวจะเป็นพิษจนจิตก็ไม่มีกระติกกระใจที่จะปฏิบัติก็เลยขอกลับไปปฏิบัติที่บ้านดีกว่าเพราะอย่างน้อยจะได้ควบคุมเรื่องอาหารได้เพราะอาหารที่ได้จากบิณฑบาตนี้มันไม่แน่นอนตั้งแต่เราบวชมาก็เคยเป็นอาหารเป็นพิษอยู่สัก 3-4 ครั้งเป็นทั้งอาเจียนเป็นทั้งถ่ายเป็นทั้งไข้แต่ก็อาศัยว่าเรามันไม่มีที่ไปแล้วจนตอกนะต้องอยู่อะจะตายก็ อยู่แล้วสงบดีที่นี ่ แล้วก็ถามท่านว่าเราจะได้ขึ้นเขาเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าแล้วแต่อาจารย์พระอาจารย์จะไม่ตามเลย ก็เราเมตตาคนที่อยากจะขึ้นคนที่ไม่อยากจะขึ้นเขาไม่รู้จะเมตตาอย่างไรใช่ไหมแล้วมันที่มันก็เต็มด้วยตอนนี้กุฏิจะเต็มหมดนะมีคนต่างชาติมาอยู่หลายคนบวชเป็นพระแค่สี่นะแล้วตอนนี้มาเป็นพระขาวอยู่ที่จะอยู่นานๆก็สองคนนะแล้วมีสองคนมาอยู่ไม่นานเดียวก็มาทดลองมาดูก็มีมาอยู่เรื่อยๆนั้นก็เลยพระไทยก็คือถ้าบวชเป็นพระก็ต้องอยู่ข้างล่างก่อนต้องเรียนหนังสือก่อนเขาให้เรียนนักธรรมเรียนจบแล้วถ้าที่ข้างบนว่างก็ขึ้นมาได้ที่ข้างบนตอนนี้ที่เป็นกุฏิมันเต็มมีแต่แค่ก็ไม่มีอะไรมีแต่หลังคาแล้วก็มีที่นั่งสมาธิที่นอนฝาก็ไม่มีเสาสี่ต้นทางเดินจงกรมอยู่นั้นมีถังน้ำรองน้ำฝนอยู่ถังนึงห้องน้ำก็ต้องมาใช้รวมกันก็ค่อนข้างจะลำบากแต่ถ้ามองทางมุมกลับมันก็เป็นเหมือนไปอยู่เป็นทุดงในป่าเวลาพระทุดงไปทุดงกันท่านก็ไม่ได้ขนกุฏิไปด้วยใช่ไหมไปก็ไปอยู่ตามคนบ้างตามถ้ำตามเงื่อมผาชาวบ้านอาจจะเมตตามาสร้างแค่ให้อันหนึ่งแล้วก็มาถางหญ้าทำทางจงกรมให้เดินก็มีเท่านั้นถ้าปฏิบัติก็ต้องการเท่านั้นต้องการที่นั่งสมาธิเดินจงกรมที่เงียบที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากเรื่องราวต่างๆที่จะรบกวนใจที่จะมาทำให้ใจไม่ภาวนาไปอยู่ในป่ามันถ้าไม่ภาวนามันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวใจมันก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาถ้าภาวนาใจก็สงบเย็นสบายก็อยู่ได้พอถูกบังคับให้ภาวนาไปบ่อยๆเข้าต่อไปมันก็ติดนิสัยภาวนาไปต่อไปมันก็ไม่อยากจะทำอะไรนอกจากการภาวนาเพราะการภาวนานี่มันดีกว่าการกระทำอะไรทั้งหมดในโลกนี้การกระทำต่างๆในโลกนี้มันเหมือนกับการติดยาเสพติดการภาวนานี่เหมือนการเลิกติดยาอยู่แบบไม่ต้องติดอะไรสบายไม่ต้องมีอะไรพลุงพลังตอนนี้ขนอะไรมาบ้างเลย ร่มจ้ะ ร่มอย่างเดียวอ่ะ และ ก็เหมือนนั่งดูทีวีอะโยนั่งดูทีวีเป็นไหมอันนี้อย่าดูทีวีก็ดูลมหายใจเข้าออกแค่นี้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกก็แค่นั้นแหละเห็นยากตรงไหนดูแล้วอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ก่อนจะมานั่งก็ต้องหยุดมันไว้ก่อนต้องพุทโธไปก่อนตื่นมาก็พุทโธไปเลยสวดมนต์ไปเลยอย่าปล่อยมันไปนู่นมานี่ถ้าสวดมนต์ถ้าอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับพุทโธมันก็ไม่ไป พอเวลามานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือพุทโธไปก็ได้มันก็นิ่งนั่งมันไม่ยากหรอกมันก็เหมือนนั่งดูทีวีนี่นั่งกินข้าวมันก็นั่งท่าเดียวกันนั่นแหละถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งพับเพียบก็ได้นั่งพับเพียบไม่ได้จะนั่งค่อยเท้าก็ได้ไม่เป็นปัญหาก็คือใจมันไม่ยอมอยู่กับที่มันไม่ยอมนั่งมันชอบมันทำนู่นทำนี่ถ้านั่งก็ต้องมีอะไรดูให้มีอะไรฟังมันถึงจะนั่งได้หยุดไอ้ตัวที่ไปนู่นมานี่ให้ได้ต้องใช้พุทโธหยุดมันใช้การสวดมนต์หยุดมันไปลองทำดูสิทั้งวันเนี่ยอยู่กับบ้านไม่ได้ทำอะไรก็พุทโธไปทำงานอะไรก็พุทโธไปสวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงถ้าไม่ออกเสียงไม่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพตอนคิดว่าเวลาสวดมนต์นี่ต้องนั่งพับเพียบต่อหน้าพระพุทธรูปแต่การสวดมนต์ของเราไม่ได้สวดเพื่อบูชาพระพุทธรูปเราสวดเพื่อปฏิบัติบูชาเราสวดเพื่อที่จะดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาเราสวดไปภายในใจนี่สวดได้ทุกแห่งเข้าไปในห้องส้วมก็สวดได้ถ้าถ่ายอยู่มันยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องสวดหยุดมันไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพไม่เกี่ยวกันการสวดนี้เป็นอุบายเป็นเครื่องมือหยุดความคิดปรุงแต่งเหมือนกับรถอ่ะเวลามันจะไปชนอะไรก็ต้องเบรกมันต้องหยุดมันมันจะไปชนคนชนอะไรมันก็ต้องหยุดมันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องส้วมแล้วอยู่ในห้องน้ำกำลังอาบน้ำถ้ามันลอยไปที่นั่นที่นี่ก็ดึงมันกลับมาสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปก็ได้พุทโธไปก็ได้ต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วเวลานั่งมันใจจะได้ไม่ลอยไปลอยมาต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนฝึกสติก่อนแล้วพอนั่งก็จะสามารถที่จะนั่งเฉยๆได้ทำใจให้สงบได้เป็นสมาธิได้อันนี้มีอะไรไหม แ ต ่ครับเวลาบริกรรมพุทโธต้องเป็นจังหวะไหมครับให้ช้าตามลมหายใจหร ือ ว่า อ๋อไม่พุทโธก็อย่าไปยุ่งกับลมหายใจนี่พุทโธก็พุทโธไป พุทโธ ไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจจะช้าจะเร็วก็ตามใจเราถ้ามันคิดมากก็จะต้องให้มันเร็วหน่อยถ้ามันฟุ้งก็เหมือนกับเบรกอะถ้ารถมันวิ่งเร็วก็ต้องเหยียบมันแรงหน่อยถ้ามันช้ามันก็ไม่ต้องเหยียบแรงก็ได้เบรกก็แตะเบาๆมันก็หยุดถ้ารถมันวิ่งช้าถ้ารถมันวิ่งเร็วก็ต้องเหยียบมันให้ติดพื้นเลยมันถึงจะหยุดเวลาใจเรามันฟุ้งมากก็ต้องพุทโธให้มันถี่สู้กับมันไปถ้าช้าแล้วเดี๋ยวมันวับไปวับมาคิดนั่นนั่นนี่แทรกเข้ามาแล้วเราก็ต้องบริกรรมให้มันถี่มันจะได้ไม่มีอะไรแทรกเข้ามาได้ถ้ามันไม่ฟุ้งมากก็พุทโธพุทโธไปสบายสบายก็ได้หรือถ้าไม่คิดเลยก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ถ้ามันไม่ลอยไปลอยมามันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพุทโธแสดงว่าใจมันหยุดคิดปรุงแต่งมันตั้งอยู่ในปัจจุบันก็เพื่อรักษาร่างกายไงถ้านั่งมากเกินไปมันก็เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินมากเกินไปมันก็เมื่อยก็ต้องกลับไปนั่งเดินยืนมากเกินไปก็นอนความหมายก็แค่นี้แหละไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพียงแต่การดูแลรักษาร่างกายให้มันเป็นปกติสุดไม่ที่ก่อนที่ก่อนไปก่อนบางคนเดินแบบไม่ยอมหยุดเลยไม่ยอมพักไม่ยอมนอนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีปัญหานั่งไปอย่างเดียวไม่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เป็นปัญหาได้ คนน ี้ เวลาที ่ จะเปล ี่ ยนทีเวลาบอกไม่ถึงว่าเรานั่งเสร็จแล้วจะเปลี่ยนเป็นยืนไปเดินคนนี้เราจะต้องตั้งจิตหรือว่าโยนิโสยังไงต่อระหว่างที่จะเปลี่ยนท่า ก็ถ้าเราเป็นคนที่โหลดแหละทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็อยากจะเปลี่ยนบางทีก็ต้องกำหนดว่าเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมง แต่ถ้าเราเป็นคนที่ว่าไม่โลเลไม่เหยาะแยะนั่งไม่ต้องกำหนดก็ได้ถ้านั่งมันดีมันนั่งได้สองสามชั่วโมงก็นั่งมันไปถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินถ้าเวลาคุณทำอะไรคุณต้องไปตั้งโยนิโสก่อนคุณจะไปห้องส้วมเป็นคนต้องโยนิโสก่อนคุณจะกินข้าวคุณโยนิโสก่อนคุณก็ทำไปเลยทีนี้มีสติอยู่กับการกระทำนั่นเองให้รู้ว่ากำลังจะลุกให้รู้ว่ากำลังจะเดินจะยืนไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นระหว่างทำการเคลื่อนไหวของร่างกายต้องให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรให้มันเป็นกรอบเป็นกรรมไม่ได้ทำแบบโลเลทำไปนิดพอมันยากลำบากเบื่อก็เลิกทำเปลี่ยนมันก็จะไม่ได้ผลทันทีถ้าจะเดินก็เดินมันเอาแบบให้มันเดินไม่ไหวแล้วค่อยมานั่งถ้านั่งก็นั่งให้มันนั่งไม่ไหวแล้วค่อยลุกอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเดินได้5นาที10นาทีเบื่อแล้วกลับมานั่งนั่ง5นาที10นาทีเบื่อแล้วลุกมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยมันต้องอย่างน้อยสักชั่วโมงขึ้นไปตั้งกดไว้เลยถ้าจะนั่งกี่ชั่วโมงหรือบางวันก็ถ้าอยากจะหยุดความอยากลองบังคับให้มันนั่งสัก5-6ชั่วโมงไปเลยแต่นั่งแบบมีนั่งแบบ2อย่างนั่งแบบไม่ทรมานร่างกายกับนั่งแบบทรมานร่างกายในเบื้องต้นเรายังไม่มีกำลังมากเราไม่ต้องการไปทรมานร่างกายเราต้องการทรมานใจทรมานความอยากคือใจเรามันชอบไปนู่นมานี่ไปตรงนู้นก็อยากจะมาตรงนี้มาตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนั้นก็ฝืนมันให้มันนั่งเฉยๆแต่ให้มันนั่งแบบสบายหาเก้าอี้นวมก็ได้เก้าอี้อะไรที่นั่งแล้วสบายนั่งได้หลายๆชั่วโมงอย่างเก้าอี้ที่เราห้องรับแขกอะไรอย่างนี้โซฟาแต่ไม่ให้มันลุกสัก6ชั่วโมงไม่ให้มันไปไหนให้มันนั่งอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นการตามตันหาความอยากด้วยการใช้การนั่งแล้วก็การใช้สติคอยฝืนความอยากอันนี้เรียกว่ามันเป็นการหักดิบกัน ถ้าสบายก็จะหลับ ก็ไม่ให้หลับถ้าสลับก็ลุกขึ้นมายืนให้ยืนได้ให้ยืนกับนั่งแต่ไม่ให้ไปตรงไหนให้อยู่จุดเดียวยกเว้นเวลาจะเข้าห้องน้ำก็จะอนุญาตให้เข้าห้องน้ำเข้าเสร็จก็ต้องรีบกลับมานั่งไม่ให้ทะเลทลายไปแล้วก็ให้มีน้ำเครื่องดื่มน้ำดื่มมาไว้ได้เผื่อหิวน้ำงั้นเดี๋ยวจะเดินไปที่ตู้เย็นไปเปิดตู้เย็นกินน้ำเดี๋ยวก็จะเข้าห้องน้ำนี่วิธีหักดิบหักความอยากถ้าเราหยุดนี้ได้ต่อไปเวลาจะนั่งสมาธิมันก็จะนั่งได้ง่ายขั้นต่อไปก็ต้องนั่งแบบให้มันทรมานร่างกายด้วยให้มันเกิดทุกขเวทนาด้วยเพื่อจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับทุกขเวทนาเพื่อให้ใจเราไม่ไปทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เบื้องต้นเรายังไม่มีกำลังมากก็นั่งแบบสบายไม่ต้องมีทุกขเวทนาแต่ให้นั่งไม่ให้เคลื่อนไหวไม่ให้ไปนู่นแล้วนี่ใจมันอยากจะไปดึงมันไว้ดึงมันไว้อันนี้ก็เหมือนการสร้างสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติอ่ะเพราะมันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับร่างกายใช่ไหมมันก็มีสติอยู่ตรงร่างกายดูว่าตอนนี้นั่งหรือไปไหนแล้วพอไปไหนก็แสดงว่าไม่มีสติแล้วถ้ายังนั่งอยู่ก็ถือว่ายังมีสติอยู่ลองทำอย่างนี้ไปก็ได้เราเคยทำตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆเราเห็นว่าทำไมใจเรามันวุ่นเหลือเกินไปตรงไหนก็ไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นไปตรงนั้นได้ปั๊บนั่นก็อยากจะไปนู่นอีกแล้วผมไม่ไปไหนแล้ววะนั่งอยู่ตรงนี้แหละลองมันดูสัก6ชั่วโมงดูสู้กับมันเครียดกับมันใช้พุทโธสู้กับมันก็ได้ใช้สมาธิใช้ธรรมะสวดมนต์อะไรก็ได้แต่ไม่ให้เปิดหนังสือไม่ให้มีอะไรทั้งนั้นให้ใช้ตัวเปล่าๆของเราเนี่ยใช้ของที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยอย่าไปพึ่งของไม่นอนเดี๋ยวเกิดมันไม่มีแล้วจะลำบากแล้วถ้าชนะมันได้ครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหมันโล่งอกมันสบายแล้วมันกำลังสติมันจะมานี่วิธีปลูกสติอีกแบบหนึ่งอย่าไปสนใจผลแล้วคนจะเจ้าไม่เจ้าไม่สนใจขอให้มันมีสติอยู่กับลมหายใจไป อย่าให้หายอย่าให้สติหายจากลมหายใจนอกจากให้ลมหายใจมันหายเองถ้ามันหายเองสติยังอยู่ก็รู้อยู่ว่ามันหายแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองให้รู้เฉยๆอย่าไปคว้านหาลมลมหายไปก็รู้ว่าหายไปอย่าไปปรุงแต่งคิดว่าเอ๊ะไม่มีลมหายใจเราเดี๋ยวไม่ตายเหรอถ้าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็วิตกขึ้นมาวิตกขึ้นมาจิตมันก็จะถอนออกมามันกำลังจะเข้าสู่ความสงบมันกำลังจะปล่อยลมปล่อยร่างกายพอไปคิดถึงลมอยากจะมีลมหายใจมันก็จะดึงกลับมาหาร่างกายในเวลาลมมันหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปมันจะตายให้มันรู้มันตายไปตายแบบนี้ไปสวรรค์แน่ๆไม่ถ้าไม่นิพพานก็สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งดีกว่าตายแล้วไปเป็นเปรตตายแล้วกลัวเป็นผีตายด้วยความเครียดเนี่ยมันไปอบายทั้งนั้นเลยต้องตายด้วยความสงบไปสวรรค์จะไปก็ไปได้นะนอกจากมีปัญหาจะถามก็ถามได้แต่ให้เราพูดคนเดียวพูดไม่ไหวเองเลยน้องโบกลับมาบ้านนั่งแล้วป่ะ ไม่ ไ ม ่ เฝ้าก็ต้องทำ อะไรไม่ได้มาคุยกัน สามทุ่มสามทุ่ม ในสมัยนี้ติดต่อกันง่ายไม่ต้องมาทางร่างกายก็ได้มาทางเสียงมาทางไอจีก็ได้มาทางไอจีเดี๋ยวนี้กำลังคิดเนี่ยไอจี ตอนนี้เมื่อก่อนยังเล่นอันเดียวตอนนี้สอง มีไอจีกับอะไร เก ี่ ยวกับภาพทั่วไปอีกอันนึงก็ดอกไม้อย่างเดียวมันหนีเมื่อถึงเวลาเคร ื่อง อ๋อ หลังเครื่อง ของจริง แล้วแท้ชื่อจริงกันบ้างหรือเปล่า ช ื่อ จริงนะเป็นจริงเลยเพราะอะไรเพราะว่าครั้งแรกไม่ได้คิดว่าจะเล่นค่ะดูวอนเขาไปตั้งให้ก่อนที่นี่ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาบอกว่าเพราะว่าเราเริ่มต้นทางเน็ตมันบอกชื่อนามสกุลจริงไปแล้วก็เลยต้องแท้ชื่อจริงทีนี้ก็พอเล่นอันใหม่นะก็ต้องใช้ชื่อรหัสอันเก่าไม่งั้นเดี๋ยวลืมเพราะว่ามันเครื่องอันเก่ามันเสียทีนี้ก็เข้าของตัวเองไม่ได้มันจะทำยังไงต้องโทรไปถามคุณโบคุณเทพค่ะว่าโบของคุณป้ามันอัพรหัสอะไร ฮะ ได ้ได้ เวลาที ่ ภาวนา ก็ เวลาเดินจงกรมหรือเวลาที่มันติดตาที่มันคอยสงบก็เห็นคือร่างกายก็เป็นที่หลวงพ่อสอนนี่คือมันเป็นธาตุที่มันพอจะสลายไปก็เหมือนว่ามันเวียนมาแล้วเวียนไปใจของมันที่เป็นแบบนี ้ ที่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะสามารถบังคับเพื่อมันก็ดับไปตามของมันแบบนั้นคิดไงต่อ ก็อย่าไปทุกข์กับมันไงเวลามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ยิ้มได้สบาย ใจมันก็เหมือนสงบแล้วก็ร่มเย็น ก็ต้องให้มันเป็นอย่างนี้นอกจากเวลาออกจากสมาธิมาก็เวลาปวดท้องก็ยิ้มเวลาปวดหัวก็ยิ้มไม่บ่นเหมือนกับไม่ได้ปวดเวลาจะตายก็ยิ้มต้องไอ้ที่เป็นในสมาธิมันเป็นการบ้านต้องมาดูตอนที่เป็นข้อสอบเวลาปวดท้องปวดหัวเป็นมะเร็งก็ยิ้มเวลาจะตายก็ยิ้ม แล้วแทนที่มันจะทำแบบมีทุกขเวทนาทั้งกายมากเพราะว่ากระดูกสันหลัง ก็ยิ้มได้หรือเปล่า ก็อยู ่ได้อยู่ได้ก็โอเคก็เท่านั้นแหละก็ปฏิบัติก็เพื่อให้มันยิ้มได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยิ้มได้ อาจารย์ครับการพิจารณาขันธ์ห้าเนี่ยครับเวลาเราที่เราเห็นว่าตัววิญญาณส่วนใหญ่จะวิ่งไปที่ เวทนาสัญญาสังขารเราก็พยายามกำหนดให้ตัววิญญาณมันอยู่ที่รูปก็คือลมหายใจแต่ว่าผมเนี่ยเข้าใจเพราะว่าเข้าใจแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเพราะว่าเห็นแต่ว่าหลังจากที่เข้าใจว่าตัววิญญาณเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาระหว่างสามขันธ์ใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอกมันวิญญาณมันไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาวิญญาณมันวิ่งอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสวิญญาณมันตัวรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วตัววิ่งไปวิ่งมาคือตัวสังขารความคิดปรุงแต่งกับสัญญา ที่วิ่งไปวิ่งมา วิญญาณไม่ได้วิ่งวิญญาณมันเพียงแต่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเวลาเสียงมากระทบกับหูมันก็ได้ยินแล้วตัวสังขารปรุงแต่งสัญญาไปจำว่ามันเป็นเสียงอะไรเสียงใครเสียงเพื่อนหรือเสียงศัตรูถ้าเสียงเพื่อนก็มีความสุขเวทนาเกิดขึ้นถ้าเป็นเสียงศัตรูก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นสังขารก็ปรุงถ้าเป็นทุกข์ก็อยากจะหนีอยากจะไม่ฟังเสียงนี้เข้าใจไหมนี่มันหนีไม่ได้เราต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้หนีอะไรเพื่อให้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องหยุดสังขารตัวนี้เปลี่ยนสัญญาว่าเสียงที่ว่าเราคิดว่าเป็นศัตรูมันไม่ได้เป็นศัตรูหรอกเราไปจำเขาว่าเป็นศัตรูกับเราเพราะเราไม่ชอบเขาเราหัดชอบเขาเขาก็กลายเป็นมิตรเราได้เปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนสังขารใหม่มันหลงมันไปจำผิดไปจำว่าเสียงนั้นดีเสียงนี้ไม่ดีความจริงเสียงมันเหมือนกันเราไปรักอะไรแล้วก็ว่ามันดีเราไปเกลียดอะไรแล้วก็ว่ามันไม่ดีก็เกิดสังขารความคิดปรุงอยากจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่เรารักอยากจะวิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดหรือเราไม่ต้องการจะวิ่งเราต้องการให้มันอยู่เฉยๆก็ต้องมองว่าเสียงมันก็เหมือนกันมันไม่ดีไม่ชั่วเราไปให้ความหมายมันเองเห็นไหมคนที่ชอบฟังเสียงลิเกนี่แบบได้ยินเสียงลิเกมีความสุขคนที่ไม่ชอบเสียงลิเกพอได้ยินเสียงลิเกก็ทุกข์ขึ้นมามันอยู่ที่ใจของคนไปชอบไปเกลียดมันเองแล้วก็ไปเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเราต้องการแก้ตัวนี้แก้ตัวตัณหาความอยากแก้ตัวชอบไม่ชอบเหมือนกับเสียงเนี่ยเสียงลมเนี่ยมันก็เป็นเสียงก็เท่านั้นให้รวมเป็นเสียงวิญญาณรับรู้เสียงแล้วก็สัญญาก็อย่าไปจำว่ามันดีหรือไม่ดีให้มันรู้ว่ามันเสียงแค่นั้นสักแต่ว่าเป็นเสียงเขาด่าก็เป็นเสียงเขาชมก็เป็นเสียงถ้ามันฟังว่าเป็นเสียงมันก็ไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ถ้าไปฟังว่ามันเป็นคำชมก็ดีใจถ้าไปฟังว่าเป็นคำด่าก็เสียใจใช่ไหมแล้วเกิดสังขารพอเจอคำด่าก็อยากจะฆ่าไอ้คนที่มันด่าเราไม่อยากจะหนีไม่อยากจะอยู่กับมันเราก็มาแก้ตัวนี้เข้าใจมั้ยแก้ตัวสัญญาที่ไปจำผิดจำไปจำว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเราเป็นเขาจริงๆไม่มีเราไม่มีเขามันมีธรรมชาติไม่มีดีไม่มีชั่วมีแต่เกิดแก่เจ็บตายมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปถ้ามันไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับไปเราก็จะเฉยได้ก็จะไม่ทุกข์กับอะไรให้ดูอย่างนั้นใช่ไหมถามมาทำมีอะไรมาไหวเร็วมาเทน ฟังเพื่อนเลยคุณหลับฟังมาก ของเกณฑ์จะสวายเนี่ย ถ้าเป็นของของหมดแล้วลูกศิษย์ท่านต้องมีย าวอายุยืนยาวกี่ร้อยปีดีมันจะให้คนไป200ปียิ้มใหญ่เลย ไม่ได้อยากอยู่นานขนาดนั้นเอาแค่แข็งแรงก็พอครับแล้วเวลาไปก็ไปธรรมดาไปเหมือนแม่ เนี่ยก็ดังอย่างต้องทำใจอย่างที่เราสอนเนี่ยร่างกายมันไม่ได้เป็นของเรามันจะไปก็ปล่อยมันไป แค่ร ู้ ว ่ า เ ขาติดตายจ ะรู้ทำไมรู้จะมันได้อะไรขึ้นมาร ู้ก็รู้เฉยๆ ได้ทางเข้าได้หรือเปล่าถ้าไม่ให้ลมมันพัดได้หรือเปล่าถ้าต่างให้คนเขาเดินทางเราได้หรือเปล่าใช่ไหมท่านบอกดูให้มันเป็นอนัตตาอนัตตาคือธรรมชาติเราไปห้ามธรรมชาติไม่ได้ ห้ามคนด่าเราไม่ได้ห้ามสั่งให้คนชมเราไม่ได้เนี่ยมาฝึกสอนใจให้รับกับทุกอย่างสุขก็รับได้ทุกข์ก็รับได้แล้วจะสบายใจแต่ตอนนี้เรายังเลือกที่รักมักที่ชังกันอยู่ก็เลยวุ่นวายกันพอจะเจอของไม่ชอบก็วุ่นวายกันพยายามจะหาวิธีกำจัดมันกันพอเจอของที่ชอบก็พยายามหาวิธีรักษามันให้อยู่กับไปนานๆแล้วมันก็ไปกันหมดทั้งที่ชอบไม่ชอบท่านอย่างนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถาวรเป็นของชั่วคราวนะหัดสอนใจให้รับรู้ว่าของทุกอย่างที่เรารับรู้เนี่ยมันของชั่วคราวเขาด่าปุ๊บมันก็จบไปแล้วเห็นไหมเราเอามาใช้ใหม่ฟังใหม่กดรีเพลย์อยู่นั่นน่ะไหนเขาว่าไงเนี่ยเขาด่าไงกดใหม่อยู่นั่นน่ะเขาด่าคำเดียวแต่เราเอามาฟังใหม่ไม่รู้กี่สิบครั้งด้วยกันเขาด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนบ่ายก็ยังจำได้เลยเขาด่าเราเนี่ยใจเราไปยุ่งกับมันเองความจริงเขาพูดครั้งเดียวมันก็ผ่านไปแล้วจบไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันจบเราเดินมันกลับมาอยู่เรื่อยเพราะใจเราไม่อยู่ในปัจจุบันใจเราชอบไปดึงอดีตเข้ามาดึงอนาคตเข้ามาถ้าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันจะไหลมาไปไหลมาแล้วก็ไหลไปไหลมาแล้วก็ไหลไปต้องฝึกทำสมาธิเนี่ยมันถึงจะอยู่เฉยๆอยู่ในปัจจุบันได้ไม่ไหลไปตามอดีตอนาคตไม่ดึงอดีตอนาคตเข้ามาปล่อยทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราจะสบายใจนะเสียงด่ามันทำให้เราแขนขาดขาขาดหรือเปล่าเสียงชมแล้วมันทำให้เรารวยขึ้นมาหรือเปล่ามันก็ไม่ได้รวยเท่าหน่อยมันก็เหมือนเดิมถ้าเขาชมแล้วได้เงินเป็นร้อยเป็นพันนี่ก็น่าให้เขาชมหน่อยเขาด่าแล้วเราเสียเงินไปหรือเปล่าเราก็ไม่เสียเงินสักบาทมันจะไปเดือดร้อนทำไมเนี่ยใจเราต้องมาฝึกกันมาปรับกันให้รู้ว่าเราวุ่นวายกับการที่เราไม่รู้จักควบคุมใจของเราปล่อยให้ไหลไปตามความอยากความชอบความเกลียดเนี่ยเราไม่ต้องหยุดสี่ตัวรักชังกลัวหลงเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ใจเราปวดทำให้ใจเราวุ่นวายอยู่เรื่อยๆพอรักก็อยู่เฉยๆไม่ได้นะพอชังก็อยู่เฉยๆไม่ได้พอกลัวก็อยู่เฉยไม่ได้พอหลงก็อยู่เฉยไม่ได้รู้ว่าไม่มีนะน่ารักน่าชังน่ากลัวน่าหลงเพราะไม่มีอะไรจะทำลายเราได้เข้าใจไหมใจของเรานี่ไม่มีวันตายต่อให้ระเบิดนิวเคลียร์ลงมาตรงนี้มั่งมันก็ตายแต่แค่ร่างกายใจมันก็ไม่ตายเพราะใจไม่มีส่วนประกอบระเบิดทำลายมันไม่ได้เหมือนความว่างเนี่ยความว่างที่เราอยู่เนี่ยเอาระเบิดไปใส่ให้ระเบิดไอ้ความว่างนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่เชื่อลองไปโยนระเบิดใส่ตรงไหนก็ได้แล้วดูสิความว่างจะหายไปหรือเปล่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจเราก็เหมือนความว่างไม่มีวันสูญสลายไม่มีวันตายแล้วเราไปกลัวอะไรเราไปหลงเราคิดว่าเราเป็นร่างกายไอ้ร่างกายเนี่ยตายแน่ๆมันถึงกลัวตายกันเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราไม่รู้จักแยกร่างกายออกจากใจเหมือนกับน้ำเนี่ยเวลามันอยู่ในขวดก็คิดว่าเป็นอันเดียวกันต้องเทมันออกถึงจะรู้ว่าอ๋อน้ำเป็นอย่างขวดเป็นอย่างเวลานั่งสมาธิเนี่ยแยกกันออกมาก็จะไหมนั่งสมาธิใจกับร่างกายมันจะแยกออกจากกันเราจะรู้ว่าอ๋อเวลาร่างกายเป็นอะไรไปตอนนี้ยังอยู่แล้วมันจะไม่กลัวตายต่อไปฝึกทำไม่ได้ดีกับไปเล่นไอจี แล้วระเบิดลงแล้วใจอยู่ไหน ใจมันก็อยู่ที่เดิมเหมือนความว่างมันจะไปที่ไหนล่ะความว่างตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันย้ายไปที่มันย้ายเคลื่อนที่ไปแล้วกับเวลาคุณรื้อศาลาออกไปความว่างตรงนี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่กับใจมันก็อยู่ตรงที่รู้อ่ะตัวรู้มันอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่อยู่เข้าใจไหมตัวรู้ไม่ต้องมีที่อยู่เหมือนร่างกายอยู่ทุกที่ มันจะไปอยู่อีกโลกก็ได้ถ้ามีร่างกายแล้วมันไปเกิดโลกนั้นมันก็ไปอยู่โลกนั้นแต่มันไม่ได้ไปหรอกจริงๆมันส่งกระแสไปตัวมันไม่มีร่างกายมันไม่ต้องเคลื่อนไหวมันเพียงแต่ส่งตัววิญญาณไปวิญญาณมาส่งมาที่ร่างกายนี้มารับภาพเสียงกลิ่นรสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสตัววิญญาณไปรับมาเข้าใจไหมแต่ที่มันอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่อย่าไปหาที่เพราะมันอยู่คนละมิติกันใจนี้ไม่ได้วัดด้วยความกว้างความสูงความยาวไม่ได้วัดอยู่ที่ว่าตั้งอยู่ที่สถานที่ไหนมันไม่มีสถานที่ตั้งถ้าจะเรียกภาษาสมมุติมันอยู่ในโลกทิพย์พูดง่ายๆในโลกทิพย์โลกที่ไม่ใช่โลกนี้คนละโลกกัน ทั้งนี้ถ้าคนที่ยังมีร่างกายอยู่แต่ว่าผ่านความเสื่อมเขาไม่ได้มีสติโคม่าเขาอยู่ที่ไหนไกลเขาอยู่ ที่เดิม ก็ยังมีร่างกาย เห็นแต่ว่าวิญญาณไม่สามารถที่จะรับข้อมูลผ่านทางร่างกายได้มันก็เหมือนอยู่ในเวลาอยู่ในสมาธิมันก็ไม่ได้รับข้อมูลจากทางร่างกายเวลาคุณนั่งสมาธิคุณก็หลับตาหลับแล้วจิตหมดดึงวิญญาณออกมามันถอดปลั๊กเงี้ยถอดสายโทรศัพท์เงี้ยใครจะโทรเข้าโทรออกก็โทรไม่ได้ตอนนั้นร่างกายมันโคม่ามันก็รับรูปมาไม่ได้รับเสียงมาไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีหน้าที่มันไม่มีสัญญาณเข้ามาใจก็ไม่มีอะไรรับรู้ก็อยู่กับความว่างไปแล้วอยู่กับความคิดปรุงแต่งไปถ้ายังหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้มันก็ปรุงแต่งไปก็เหมือนนอนหลับเวลานอนหลับมันก็ฝันเลยนะความฝันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆไอ้คนนอนในโคม่ามันก็เหมือนคนนอนหลับดีๆนี่แต่ใจมันก็ยังฝันได้ฝันไปตามบุญตามบาปถ้ามันทำบุญมากมันก็จะฝันแต่เรื่องดีๆถ้ามันทำบาปมากมันจะฝันแต่เรื่องไม่ดีมันฝันร้ายไปฝันดีไปอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายมันเกี่ยวกับตัวสัญญาณสังขารเนี่ยตัวนี้สองตัวเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยเป็นผู้กำกับกับผู้ผลิตรายการเข้าใจไหมเป็นผู้ผลิตละครต่างๆออกมาสองตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ใครหรอกสัญญาสังขารเนี่ยตัวหนึ่งเป็นผู้กำกับตัวหนึ่งเป็นผู้ผลิตไปทำบุญมันก็ไปผลิตรายการดีฝันดีผู้ที่มีความเมตตานอนหลับฝันดีไม่ฝันร้ายถ้าเวลาตื่นเนี่ยมาทำบุญเนี่ยเวลานอนหลับก็จะฝันว่าโอ้เมื่อคืนนี้ได้ไปเที่ยวไปทำบุญกับคนนู้นคนนี้แล้วไปกลั่นแกล้งคนนั้นคนนี้ไปสร้างความเดือดร้อนไปฆ่าคนนั้นคนนี้มันก็จะมาฝันเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าเราหรือเปล่าตามมาฆ่าเราหรือเปล่าความหวาดกลัวทำอะไรไปแล้วมันจะกลัวถ้าเขาเล่ากลัวเขาจะมาตามฆ่าเราใช่ไหมมันก็จะคิดอยู่เรื่องนั้นผลิตแต่เรื่องความกลัวตายขึ้นมาเวลานอนหลับมันก็จะฝันร้ายฝันว่าคนนั้นก็จะมาฆ่าเราคนนี้ก็จะมาฆ่าเราแต่ถ้าเราทำความดีวันนี้มาทำบุญทำทานนี้เวลานอนหลับก็ฝันว่าโอ้ยเราไปช่วยคนนั้นคนนี้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้เขาก็มาช่วยเราพออะไรยังมันได้ลมดีนะหาบรรยากาศนี้ไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวได้ไอจีส่งวิดีโอได้หรอน่าจะถ่ายเป็นวิดีโอส่งไปทั้งนั้น เก่งก็มาเดี๋ยวจะได้ถ่ายจริงนะมาถ่ายรูปเ ฉยเอาแล้วนะ ไม่มีคนถ่ายรูปให ้กลับบ้านได้นะได้ทำบุญแล้วเดี๋ยวคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วได้ผลิตรายการดีแล้วเดี๋ยวคืนนี้เวลาเปิดวิดีโอตอนนอนฉายหนังในฝันนี่มันก็จะฉายหนังดีมา ไม่เขาเวลาคนพูดอะไรเขาทำจะเป็นนางเอกนางเอกแต่คนไม่รู้ว่าเขาโพสต์ใช่เขาคุยกับประมาณว่าทุกวันอ่ะคุยแล้วเราก็เฉยเขาก็จะคิดว่าเป็นนางเอกมันชอบเล่นเป็นนางเอกอะไร เขาไม่รู้ว่าโกรธไม่เต็มเขาบอกว่าใหญ่แบบ ก็ดีไม่โกรธอ่ะดีรู้ไหมโกรธแล้วไม่ดี โกรธอ่ะโกรธอยู่ข้างใน ใช่มันไม่ใช่วันเดียวทุกวันเป็นปีแล้วปีจะเราอยู่ประมาณ โกรธโกรธข้างในแต่ว่าเขาแสดง แล้วมันมนุษย์ปุถุชนไม่มีทางจะไม่โกรธทุกวันจะไม่โกรธ ก็ยังดี นี่ก็เกินไปแล้ว ไม่แสดงออกมาก็ถือว่าเก่งมีสติ ใช่เห็นว่าเปล่าแล้วพอเราไม่โกรธเพราะว่าไง เทียบที่ว่าเป็นนางเอกอย่างเงี้ย คือเราใจเราไม่โกรธใจเรานิ่งแต่เราเคลียร์ออก นี่ ฉันไม่ชอบบอกเลยแต่ใจเราเฉยเฉยสมารถจะแบบ เนี่ยฉันเป็นนางเอก ก็เห็นเข า บอกผมก็ทำตัวเป็นนางเอกเขาก็ว่า ไ ปเรื่อยๆเขาคิดว่าไม่โกรธแล้วไปบอกเขาบอกว่านี่อย่าไปพูดนะเนี่ยเขาโกรธนะไม่จริงรู้สึกเลยไม่โกรธเขาพูดไปเรื่อย คือทุกคนก็มีความโกรธอยู่ที่ว่ารู้จักจัดการกับมันหรือเปล่าควบคุมมันได้หรือเปล่าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหม ฟ ัง หน่อยไม ่แต่คนที่ควบคุมได้ก็ดีกว่าคนที่ควบคุมไม่ได ้ บางคนที่โกรธออกมาแสดงออกมาบางทีก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาโวยวายขึ้นมาอย่างมันยิ่งเสียหายกว่ากับคนที่พยายามข่มใจ คุณชอบมากเลยค่ะแม่ไม่ใช่จืดมากจืดกันโอ้โหทะเลาะกันอยู่นั่นเนี่ยก็ไม่ทะเลาะเราแค่บอกว่าอย่าสีหน้าเราแสดงออกเขาไม่กล้าเสี่ยงเราแค่เฉยแต่เราไม่ได้โกรธใครเราก็ได้เฉยเราก็แกล้งทำชักสีหน้าเหมือนกับเล่นละครใช่ไหมขู่ไว้ก่อนอย่านะ ก็ไม่เป็นไรใครเขาว่าอะไรเราก็เฉยไปแล้วไปล่อยเขาว่าไป ตอนนี้เริ่มแบบงานเยอะคิดเรื่องเยอะเหมือนสมองมันเริ่มจะเต็มนะพอใครมา เมื่อไหร่เนี่ยไป มันรับอะไรแล้วจะเออเลอร์แล้วจะบอกว่าเออเลอร์แล้วเดี๋ยวต่อไปฉันจะต้องวางระเบิดพวกแกมัน ปวดแล้วคนยังไม่รู้ว่าปวดเลยค ่ ะ แล้วมีลูกค้ามาใหม่แล้วงานเยอะเพราะเพิ่มขยายโรงงาน น้องไม่อยู ่พอช่วงนี้หน้าโลใช่ไหมท่านทุกคนลูกน้องเราก็จับได้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ก็เลยเรียกเคลียร์มา 3-4 รอบไม่รู้จะแรมปีแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะออกจากการได้ละก็เลยให้เขาออกดีกว่าก็ร้องไห้อยากจะขออยากจะขออยู่ต่อบอกเวลาละหมดเวลาเธอละจะให้เวลาบางไม่รู ้กี่ครั้งละ เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วค่ะเดือดร้อนกันประจำลูกเป็นอะไรแล้วชอบเอาของลูกค้า ของแขกค่ะเสียหาย พอหน้าโลเราจะมีเวลาหน่อยก็ต้องไปทำหน้าที่แทนเขา ก็ดีทำเองดีกว่าอย่าไปพึ่งใคร นี่ไงเสียงรู้เสียงรู้ว่าร่ำรวยแล้วก ันมันไม่แต่ว่าไม่ได้เป็นหวัดมันคุณมันเหมือนหวัดลงคอแต่ยังไม่ได้เป็นแค่ท้อง ไป แล้ว ค่ะ จะได้หาย มีชาวต่างประเทศมาไหม คะ ต่ างชาติเอาถือว่าจะเป็น ได้ก่อนใช่ไหมให้พี่เลยเอาสั้นๆได้ไหมเอาภาษาไทยนะขอมีอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขแข็งขาดปลอดภัยคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าเงินก็ดีทองก็ดีอะไรก็ดีขอให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆเถิดก็เมื่อกี้ก็ให้นะทุกคนใครจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้